O zaman hocam bu arkeoloji mi bu konulara hizmet edebilir değil mi? Arkeoloji her şeyi çözmüş durumda da mı? Anlaşıldılar. Söylemiyor ki. Her şeye kadar çözmüştür. Ses mi? Tabii. Arkeoloji kayıt gibi taşlarda kayıt var. Bir zamanlar Ruslar şunun üzerinde çalışıyordu. Tabii. Şu mesela saraylar var ya. Saraylara geliyorlardı. Hı-hı. Oradaki tozları süpürerek oradaki tozlar yapışıyormuş. Hı-hı. Konuşmalar. Onlardaki daha önceki geçmiş ümmetlerin orada da konuştukları saraylardaki şeyleri onu çözmeye çalışıyorlardı. Ya bir karıncanın kulağını düşür Musa abi. Hı? Karıncanın kulağını düşür. Anladın mı? Yani sen konuşuyorsun ya. Yani. Dağla gidiyor. Nereye gidiyor? Hala dolanıyor yani. Ya bir telsizi düşün Ramazan. Biz abim ne kadar telsizde konuştuk hatırlamıyor musun? Yani bir mandala bastığımızda dünyanın her tarafındaki insanlarla anında konuşuyorduk ya. Yani bunu götüren ne? Dünyanın her tarafına... Abi adam çıkmış. Anamazan Türkiye'yi Brexit'e Stuttgart Almanya. Anamazan Türkiye'si Almanya'dan şey atıyor. Mesaj. Konuşmak. Adamda bir güçlü temsil var, ta oradan buraya şey gönderiyor ya. Ya Musa bu teknolojiler nerede bitecek değil mi? Enerji bitecek diyor. Enerji bitince mi? Yani bu ata savaşa kılıca dönüşecek. Yorum işte. Kıyametin vakti muğlak alametleri mi? Ne söylersek yorum. Ha, tamam. Ya anlama noktasında öyle bir şey düşünebilir. Yorum mu öyle? Mahsur olur. Yorum mu? Necek neyse hani mesela o kadar MP3'ler var. O da Allah'ın tatlı. Şimdi Kur'an silinecek derken şöyle. Kaç çocuğum var? Kaç tane Kur'an okuyabilir? İkisi. Ana baba? Okuyor. Okuyor. Bir dahaki gelecek nesile bak bakayım. Yok. Ondan sonraki gelen nesil? Hiç. Aldın mı yorum mu şimdi? O manada evet. Ancak İslamcı aileler. Bunu da bırak şimdi yüzünü bırak. Kaç sefer meğer bitirdin ilahiyet mezunu sayın Murat'ır. Bunu öğrettiği yetiştirdiği talebe kaç kere okuyacak? Aldın mı cevabı şimdi? Anladım. Evet. Sizler bakımdan. Bak ne güzel anladın. Evet evet. Değil mi? Sizler bakımdan. Bu başka aralıkta alıyor musun? Mesleksel olarak alırız da. Kadar yani. Anlıyoruz soru şey olarak. Netliğin altını yapar da bir şey. Her şey yani. Her şeyle kalkacak. Her şeyle kalkacak. Allah subhanahu ve teala bizleri o güne eriştirmesin. Şahitler mi erişti bu günler? Yani hakikaten o günler çok çok şey günler olacak. Hakikaten kötü günler olacak. Ateşin Deccal'ın zamanını düşünürsen yani öyle fitne olacak ki düşün. Adam ta mezarlara kadar gidecek. Diyecek ki artık siz çok yaptınız. Kalkın da biraz da biz yatalım. Yani bu neyi gösteriyor? İnsanlar öyle diyecek. İnsanlar yani. Artık namus emniyeti kalmayacak. Yani bu benimkiler. Can emniyeti kalmayacak. Benim cebime koklayamıyorum. Hiçbir şey kalmayacak. Artık diyecekler ki diyor. Kalsın. Biraz da biz yatalım. Bu vaziyet gelecek diyor. Buna zaman ölüm çoğaldığında diyor. İlda yok. Her çoğaldığında diyor. İstersen hiç değme bir boş ağzın ondan sonra. Şey, alamazsan kapı yüterdi. Yüklemekte bile. Hiçbir şey var. O yeri de emmedi. Boşunu bir yana. Başka? Öyle mi? Yeni mi? Evet. Soru sorunlar arkadaşlar. Sıcak bilin. Ben ne diyeyim? Sorun yok mu? Alalım soru alalım. Şu. Ben şurada işim daha devam ettim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Adamın yüzüne bir önemli. Mabzumal işine bir soru. Ne aldın Mehmet abi? Unuttun herhalde. Unuttum bir soruyu benim yerime. Şey, İslam o zaman gelince zekat verecek kalmayacak ya direkt pazara verecek. Kalmayacak değil. Zekat vermeye fakir adam var. Herkeslerin kendi ürettiğini kendi satacak. Şimdiki gibi aracı daracı olmayacak dedin de. O zaman diyorum şimdiki kapsumalların bir şey... O bendendi. He? O yorum bendendi. Cahil yani. Şöyle dedim. Hala köyden gelenlerle konuşuyorum. Dikkat bir şey yapalım.